Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы Радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая сустрэча на хвалях Радыё Рацыя з перадачай «Імёны гародні». Наша перадача – это спроба прадставіць беларускае аблічча гародні праз гісторыю яго жыхароў і тым самым прыблізіць яе да нас сённяшніх. У канцы верасня 24 года, пасля расколу беларускім грамадзянскім сходзе, паўстала так званая часовая беларуская рада, якая аб'яднала вакол сябе памяркоўныя элементы, што жадалі лаяльна супрацоўнічаць з дзяржавай. На асаблівую ўвагу заслугоўвае асоба кіраўніка рады Арсена Павлюкевіча. Постаць гэта незвычайная і шмат чым трагічная. Арсен Васильевич Павлюкевіч нарадзіўся ў 1889 годзе у сям'і слуцкага святара. Па сканчэнні медычнага факультэта Маскоўскага універсітэта ён працаваў таксама ў Слуцку. Да беларускага руху далучыўся ўжо ў сталым узросце, здаецца, толькі на пачатку 20-х гадоў. Аднак ўжо ў лістападзе 20-га ён узначаліў адноўлены нацыянальны камітэт Слуцку, стаўшы кіраўніком яго медычна-санітарнага аддзелу. Восенню таго ж года на з'ездзе Слуцчыны Паўлюкевіч выступіў з спаборнікам вельмі вядомага дзеяча з ліку эсэраў Пракулевіча ў барацьбе за пасаду старшыні беларускай рады Слуцчыны. Власна, падчас слуцкага збройнага чыну Паўлюкевіч загадваў шпіталём паўстанцу. Вядома, што слуцкі чын скончыўся паразай. Большасць яго ўдзельнікаў вымушана была ўцякаць на тэрыторыю, занятую Польшчай. Паўлюкевіч быў сярод бежанцаў. На пачатак 20-х гадоў ён жыў у Нісвіжа, мястэчку Сіняўцы, і нават быў арыштаваны польскімі ўладамі за стварэнне нелегальнай арганізацыі пад назвай «Народны хаўрут за бацькаўшчыну». Ужо пазней пераехаў у Вільню, дзе паводле некаторых звестак з'яўляўся вайсковым лекарам пры адной з польскіх частак. Трэба адзначыць, што Арсен Павлюкевіч быў адным з немногіх сярод беларускіх дзеячоў, хто адкрыта выступіў за польскую арыентацыю. На беларускай канферэнцыі ў Празе ў канцы 21-го года ён сказаў наступна: «Я определенно іду на компроміс, я определенно стороннік Польшчы. Тая пазіцыя, якую вы займаеце, — заявіў ён, зварочваючыся да прыхільніка ўраду Ластоўскага, — адзавецца потым на партызанах, якія сядзяць зараз у лясах». Словы чымсьці аказаліся прароцкімі. Палітычны праціўнік левых і цэнтрысцкіх беларускіх арганізацый, Павлюкевіч нешчадна крытыкаваў іх на старонках сваёй газеты «Беларускае слова». Тыя ж грамадоўцы адказвалі яму такой жа крытыкай, называючы не інакш, як «Паўлючок». У лютым 27-го года Павлюкевіч завітаў ненадоўга ў гародню на скліканы па ягонай ініцыятыве сход. Праграмадоўская газета «Наша воля» у артыкуле «Вось дык з'езд» гэткім чынам апісаваў наступную падзею. Колькі ўжо нашае беларускае грамадства бачыла на сваёй роднай зямельцы розных агентаў, якія, цягаючыся з вёскі да вёскі, з места да места, стараліся абаламучыць тады яшчэ несвядомых беларусаў і тэрарызаваць працаўнікоў беларускага руху ў гарадзенскім павеце. Ды ўсё ім неяк не шанцавала. А вось сёння, калі па грамадзе зроблены ўладай удар, гэтыя тыпы зноў аджылі і заварушыліся. Прыехаў з Вільні доктар у двухкосці Паўлючок, сабраў гэтую мілую яму кампанію, дык кажа: «Братва, не рабей, манета ёсць, толькі сцягайце з павету сялян, будзем адчыняць хатку для барацьбы з грамадзістамі». «Братва, рада старацца, гаспадзін прэзэс», — дык кінулася па вёсках шукаць дурню. Паездзіўшы штось з тыдзень і не знайшоўшы ні аднаго дурня, заселі ў габінэце пад праўдзівай Польскай. І ну радзіць ды меркаваць, як гэта ім з'езд гэта зрабіць, ды без сялян. Ды і надумалі, што кожны правядзе на дзень з'езду ў польскі гатэль па пару субутыльнікаў і падасць іх як сялян, што прыехалі з павету на з'езд. Сказана, здзелана. Настаў дзень з'езду. Пацягнуліся з усіх куткоў места самы, як гэта палякі кажуць, мучыморты. А Павлючок стаіць, паціраючы рукі, да нібы не ведаючы, сур'ёзна пытаецца кожнага: «Скуль ці здалёк прыехаў?» Кажуць: «З вёскі». «Хоць гэтыя людзі мо і не бачылі вёскі». «Стаю і я, дагляжу, што далей будзе», — кажа аўтар артыкулу. «Аж бачу, ідзе знаёмая асоба з новай пасядлосці. Я зацікаўлены, што ён адкажа, як яго будуць пытацца, падышоў бліжэй, ды чую». Кажа: «Прыехаў з вёскі Карневічы, як дэлегата сялян на ваш з'езд. І прозвішча таксама другое падае». так вось гэтыя гарадзенскія тыпы, як прастунькі нібыта ад сялян з павету, за добрую закуску і выпіўку, якую ім Паўлючок зрабіў на з'ездзе, бо выпіўка і закуска каштавала 250 злотых, вынеслі пастанову беспашчадна змагацца з грамадою. А гадзіне другой усе ракам павылазілі з гатэлю з цвёрдай верай у тое, што гэта яшчэ не апошні. Можна па-рознаму адносіцца да гэтых радкоў, але найбольш красамоўна, напэўна, будзе далейшая біяграфія самого Арсена Паўлюкевіч. Паводле некаторых звестак, ён з'яўляўся падвойным агентам польскай дэфензівы і савецкай ДПУ. Прынамсі, Юрка Віцбіч сцвярджаў, што ў 28-м годзе Арсен Паўлюкевіч, як савецкі шпіёў, быў асуджаны польскім судом ажно на 12 год катаргі. Але самае дзіўнае нас чакае ў канцы. Падчас другой сусветнай вайны Арсен Паўлюкевіч, які раптам з'яўляецца з небыцця, на вельмі кароткі час паказаў сябе як чалавек вельмі адважны прынцыпова. Ён змагаецца ў падполлі супраць нацысцкіх акупантаў. Загінуў Арсен Паўлюкевіч у Асвенцыме як удзельнік польскага падполля ў Варшаве. Власна кажучы, гэта апошнія звесткі, якія да нас дайшлі пра гэтага беларускага дзеяча. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.